Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Pengene fossede ud af de globale depoter i går. Forhåbentlig så det dog lidt bedre ud for de fleste end for Mark Zuckerberg, Facebook-stifteren, der ifølge Bloomberg afsluttede dagen 7 milliarder dollar fattigere, end han startede den. Vi ser på, hvorfor i dagens udsendelse, hvor vi har fået besøg af dig, Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have, Bodil. Fondschef i New Deal Invest og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Mads, det vil næppe nogen hemmelighed, at markedet ikke lige er din vej for tiden? Nej, det har det ikke været hele året. Det har været flow mod value, og så flow mod big tech i løbet af året. Så som Lars er lige stået og snakker om her nu her, at small tech og så også svensk tech har virkelig fået klø indtil nu i år. Og det gør mig sådan set rigtig optimistisk for resten af året, fordi at når tingene er billigere, end de var for 9 måneder siden, jamen så plejer det at være godt at være i de ting. Og det er ikke for, at jeg står og griner af dig, Mads, men altså ikke desto mindre, så er det da bare dejligt at høre, at du bevarer optimismen i sådan en verden her, hvor det hele det kører altså ned om ørerne på dig. New Deal Invest, hvordan ligger I afkastmæssigt her for 2021? Vi røg lige under negativ her i går, så vi ligger lige omkring 0 nu. Og det er, jamen, som jeg siger, det er jeg faktisk rigtig tilfreds med, fordi markederne har simpelthen ikke været vores vej, vores aktier. Jeg sad lige og gjorde op, at mange af vores aktier er nede med 20-30-40% for året. Så på den måde er jeg egentlig rigtig tilfreds med, at vi ligesom har fået undgået det værste. Ja, ja, og det perspektiv er det udmærket gået, ja. Kan man sige. Og her i Millionærklubben, der klarer du det da også sådan lige med skindet på næsen, Mads Christiansen, op med 1%. Sådan, ja. Det er da stadig penge. Ja, det er penge. Lige i lommen. Ja. Godt. Mads, vi skal tale meget mere om Facebook her i udsendelsen. Godmorgen også til dig, Lars Persson. Tak, Bodil. Teknisk analytiker og også forvalter her i klubben og fører af konkurrencen. Skal vi ikke bare stå det fast? Rolig nu. Nu bliver du helt ydmyg. Ja, det skal man være over på markedet. Det var det første, jeg lærte på Handelshøjskolen, da man trådte ind i de hellige haller. Der stod Michael Møller og sagde, at man skulle være ydmyg over for markederne, og alle kan læse og skrive Dacolas teori og sådan noget. Så altså, det skal man lige huske, når man tager med, og historisk afkast er en garanti for fremtiden. Det er sådan, du må godt klappe dig selv på skulderen, ja, det har det. Du jo, men det, jo, men det er egentlig meget sjovt, fordi man husker alle de dårlige, det gør jeg i hvert fald, alle de dårlige handler. De der, når man har vundet og kæmpe afkast, nå ja, det er jo sådan, det skal være, ka-ching, og så videre, ikke? Så man går lidt mere op i, hvorfor var det, jeg egentlig lavede en gal handel, og det er jo egentlig også det, man skal analysere, det er jo de gale handler, hvad gik galt, hvorfor gjorde jeg det, og så videre, og så videre. Det var også ligesom, når man har tabt en fodboldkamp, så kan man også hjem og analysere, hvad var det, jeg gjorde forkert på fodboldbanen, ikke? Så det er jo det bare det. Til, nej, nej, men det gør jeg. Så det er sådan en videre næste, og det er måske, som du siger, vi skal huske at klappe os selv lidt på skulderen, fordi der er ingen garanti for, at man finder en vinderhandel næste dag, og det skal dem, der sidder ude bag radioerne og lytterne og alt det der, de skal jo også huske, at det er jo egentlig lidt svært at finde en vinder som en taber. Det er nogle sådan, gange. Jeg klapper dig i hvert fald gerne på skulderen. Det er glad for, Bodil. I klubben. Nå, lad os lige starte med at kigge på aktiemarkedet. GN nedjusterer forventningerne. Ja, det kan gør det. Yes, og det er høreapparatsafdelingen, der er problemet, fordi at der er komponenter, der ikke rigtig kommer frem og ting og sager der. Så, og vi var jo også lidt inde på det allerede ved sidste kvartal, der var sådan, det var jo ikke høreapparaterne, men de andre headsættene, der løb foran, og den store forretning lige pludselig, den her overhældede høreapparaterne, så vi vidste godt, at det lå lidt forkert til den her, og nu er det så kommet med nedjustering, og vi så Nolator, som egentlig ikke var så slemt i sidste uge for så Sverige, så vi skal nok ligesom, i hvert fald nogle af de her, der er afhængige af komponenter, de kommer nok til at få nogle gok i nøden rundt omkring. Så det er nok noget, at vi lige skal være opmærksom på, at vores portefølje nok kan få. Nu sagde Mads nemlig, at Smalltech havde fået nogen, men der er nok også nogle af de her større komponentsamlere og sælgere, der får nogle øretæver. Vi så også Husqvarna, der sælger produkter til, at vi kan gå og klippe græs og klippe hæk og hvad det nu ellers er. Den havde også nogle komponentproblemer. Det er jo ikke sådan, at der ikke har været en stor omsætning, og der er en god bundlinje, men den når bare ikke helt det op, som vi havde drømt om. Og det er jo det, at alle kurserne egentlig er regnet ind på i øjeblikket. Det var, at omsætningen skulle nå helt det op. Og så er det, vi måske skal sidde og kigge, jamen, hvem er det egentlig, der skummer fløden i øjeblikket? Og der har det været transportsektoren blandt andet. Og nu ser vi også oliesektoren, fordi vi mangler noget energi, så man må simpelthen, de haner, der kan åbnes for, må der åbnes for i øjeblikket, ikke? Og så videre, så videre. Så det er det, vi skal gå og holde med. Der er grus i maskineriet, Lars Persson, ja. Og det ser ud som om, at der bliver ved med at være det et godt stykke tid endnu, så man kan godt forestille sig, at der bliver sådan lidt usikkerhed på de globale aktiemarkeder i hen over vinteren i hvert fald. Olien, Lars Persson, nævner du lige, altså vi er jo over $81 på Nordsøolien i hvert fald, og du har jo Maha Energy i din portefølje. Der er så ikke så meget Nordsøolie i den, kan man så sige hurtigt. Okay, det er Oman og nogle af de her andre. Men den følger vel mere op af, eller hvad? Ja, men det har jo så haft lidt svært ved det, fordi netop også, de har stået og manglet nogle komponenter, så de skulle egentlig udbygge nogle af deres oliefelter. Der mangler man så også nogle komponenter, så man kan ikke sende så meget sted. Lundin Olie, Equinor, det er nogle af dem, man skal, hvis man virkelig vil over, og så lige benzin. Lundin Oil er jo med i de her store gasfelter ude i Nordsøen sammen med Equinor, så det er jo der, hvor man skal lige lave sådan en radarscanning og sige, jamen hvor er der nogen, der kan hjælpe os og have rigtig meget gavn af, at gaspriserne stiger i øjeblikket, og det er jo nogle af dem, der leverer til Europa, det er dem, der ligger ude i Nordsøen. Men så skal du vel lægge om, Lars Persson? Ja, det burde jeg, men det koster jo også penge, og jeg tænker, at apropos, som du selv siger, når vi plumper en sten ned i vandet, så kommer også resten. Så selvom Maha ikke kan komme helt op og producere det, de egentlig havde lovet, så får de rigtig gode penge, fordi den olie, de hiver op, det koster dem ikke særlig meget at hive op per tønde olie. Så jeg bliver lidt for ikke bare at lægge om, men jeg var jo, det sagde jeg vist også, var det sidste uge, jeg var her, jeg prøvede at købe Lundin olie om mandagen, og så var det bare, den stak af, fordi så skulle alle have Lundin, så jeg lod den ligge. Mads Christiansen, du er jo en mand, som kigger meget på selskaber, som disrupter verden, og når du skal ud og investere, er der noget inde i det der oliefelt, havde jeg nær sagt, som fanger din interesse? Nej, ikke særlig meget. Nej, jeg stod sådan og tænkte på det her med, at forsyningslinjerne sådan er usikre og så videre, og det er virkelig noget, der kommer til at præge markedet, og det er svært som investor at forudsige, om den virksomhed, man har investeret i, om det er en af dem, som bliver ramt. Og hvis ikke det er en af dem, der bliver ramt, jamen så bliver man jo egentlig altså positivt ramt, fordi så har man produkter på markedet på et tidspunkt, hvor der er høj efterspørgsel og høje priser. Men på den anden side, hvis man har en af de virksomheder, som så viser sig at blive ramt, jeg tror også, det er vigtigt bare at holde fast, fordi det, der betyder noget på sigt, det er jo det langsigtede afkast. Så din olieaktie, den kommer jo til at tjene de penge i 23, som den altid ville have tjent, uanset hvad der sker lige nu. Så det vil være ærgerligt at sælge, når prisen er nede på grund af noget midlertidigt. Og det var også, bare lige for at spole tilbage til Nolato, det var jo også, da analytikerne havde siddet og kigget på, hvad det egentlig var, så synes de alligevel ikke, det var så slemt, fordi som man siger, jamen hjulene ruller, havde det nu været helt frosset, og folk ikke havde købt noget, så havde det jo været det, der havde været problemet, men problemet er faktisk, at vi efterspørger for meget i øjeblikket, ikke? Så ja, det, man skal ikke være helt bange for det her i øjeblikket i hvert fald, synes jeg, men det er jo ærgerligt at se, at ens portefølje ryger ned med x antal procent. Men det er måske også en god lære, fordi det har man helt glemt, at det kunne ske, ikke også i forhold til efterfølgende. Ja, I husker ikke ret lang tid i investorer. Det gør man jo ikke. Der Lars Persson, på indeksniveau, hvordan ser verden så ud i de markeder, som åbner her i vores nærhed? Jamen altså, vi er oppe i Europa, på trods af, at vi var i Fjernøsten, var vi nede, ikke? Og i USA, der fik vi også lige sådan en bumpy Monday, hvor der lige blev klippet godt af indekset. Vi havde jo så også en fantastisk fredag, hvor det kørte pænt op. Så altså, kigger man all in all på de tekniske grafer, så er de jo alle sammen gået i salg faktisk, både i USA og i Europa, og i Fjernøsten har de jo været i salg længe. Det eneste indeks, man faktisk kan finde, der stadigvæk er i plus. Hvad er det, Bodil? Jeg ved det ikke. Jo, fordi vi snakker om det, inden vi gik herind. Nej, men det var jo det. Vi snakker så mange. Ja, men det var det russiske. For nu er det russiske. Og det mest ærgerlige er vores gode gamle venner over i Formuepleje. De havde jo faktisk en investeringsforening, da de overtog Alfred Berg, der investerede i russiske aktier. Så det, altså, og nu taler jeg jo om, at det der med, at en investeringsforening altid skal slå et marked eller et eller andet, hvor jeg sagde, jamen måske skulle man nogle gange også som investor bruge investeringsforeningerne til at få en eksponering i et marked, som man måske ikke er vant til. Altså, jeg ved ikke noget om kinesiske aktier. Lige nu der falder det kinesiske indeks, så det vil jeg ikke gøre. Men jeg kunne gå ind og købe et russisk, nogen der investerer, fordi at, jamen, de tjener fede kroner lige i øjeblikket. Men jeg ved godt, at jeg vil ikke være i det russiske marked forever, så det er sådan en kortvarig investering, måske på et halvt år, på et helt år eller et eller andet. Så du kunne finde på at plukke en investeringsforening på samme måde, egentlig som du plukker aktier, fordi du tror, der er en eller anden udvikling i gang? Men det er egentlig måske så nogle gange også, at vi skal tænke som aktionærer eller som investorer, det er for at få lidt ekstra på pålægget eller på brødet, eller hvor vi nu putter til de gode ekstra kroner hen, så bliver vi nogle gange nødt til at lave nogle aktiv. Altså, vi står ellers altid og skalper, at det skal være de store indekser og så, sådan her, men en gang imellem skal man måske lige tage og gå lidt ud af sin comfort zone og bare kortvarigt være med i nogle ting. Det kræver selvfølgelig, at man følger med i markedet, men mange af vores lytter er jo rigtig aktive og lytter meget med på, hvad der sker, så det kunne være en idé. Det kræver også, at man har ekstra cash på lommen, Lars Persson. Har du det? Ja, det har jeg stadigvæk 14.000, der står og kigger og spejler. Skal de russiske aktier, eller er det kørt? Nu har jeg selv gjort noget, så vi skal finde en anden idé herinde i Millionærklubben, og det er jo det, vi skal bringe gode idéer til vores lyttere. De skal så også huske at følge med, når vi nogle gange sælger aktierne, ikke? For det er altid ærgerligt, når der er en lytter et halvt år derefter og skriver, jamen nu er jeg stadigvæk i den her aktie, og så den er faldet den forkerte vej, så husk at tune ind hver morgen. Men nej, jeg skal ud og finde et eller andet spændende, og nu sagde Mads nemlig lige, at mange af de der svenske små tech-aktier er ordentlige øretæver, så ind på kandidatbænken med nogle af dem, Bambus, som du selv nævnte, nu har jeg ikke lige set, hvor meget den er faldet, men der er nogle af dem der, man godt kan lige holde øje med i det næste stykke tid og tænke, jamen kommer der lige et swoop, eller er der nogle fonde, der lige pludselig går ud og køber dem, fordi, eller nogle andre store virksomheder, der siger, jamen den passer faktisk lige ned i. Apropos GN, så er de jo faktisk måske ude og købe noget gaming i øjeblikket, ikke? Fordi at det mangler måske. Så altså, der kan være, at der kommer nogen og køber nogen op. Ikke at man skal spekulere i den der vej, fordi så skal man have alt for mange aktier og brede det alt for meget ud. Men man kan jo godt så investere i en aktie, man synes er interessant, og så bliver den købt af børsen, og så får man ekstra kroner i lommen. Uanset hvor sort det ser ud derude, Lars Persson, så er der altid mulighed at samle op og blive rigere på den lange bane. En af dem, som blev købt op i går, det var Veonia, som du også har talt om, Lars Persson, et par gange. De laver tekniske løsninger til selvkørende biler, det var altså Qualcomm, der var ude og samle dem op, sammen med et investeringsselskab, SSW Partners. Der har været en budkrig igennem noget tid med Magna, det kanadiske selskab, som også var ude efter Veonia. Men det blev altså Qualcomm og SSV, der løb med den. Persson, er der noget spændende, som du kan sådan... er Veonia? Nu er den kørt. Nu er den jo kørt, selvfølgelig. Ja. Men kunne man så ligesom tænke, nu skal vi på Qualcomm? Ja, men det bliver jo en meget bred aktie. Det er jo ikke bare kun kørsel. Det er jo mange ting, så altså... Og jeg er ikke dybt nede i Qualcomm, må jeg sige, men jeg tror, der får du en bred elektronikinvestering, så er du på jagt efter det, så kan man måske godt tage Qualcomm, men jeg har ikke lige noget bud på det der, Bodil. Det kan jeg godt høre, Lars Persson. Det er fair, vi lader den ligge. Til gengæld er der jo sådan en budkrig nede om Su Plus, som vi har jo talt om tidligere, hvor skal Måns Vad. Først var det en amerikansk fond, der lagde et bud, og nu er EQT jo kommet med et bud, og der kan man så se, altså der er virkelig... Altså, de store fonde kan godt se, hvor tingene er gået hen af, og det er jo måske, man skal huske ikke bare at trykke på salgsknappen med det samme, men prøve at holde lidt igen i øjeblikket, i og med, at der er så lave renter, og de har så mange penge, de der kapitalfonde, så de er virkelig sultne i øjeblikket. Så der er altså stadigvæk gang i overtagelserne derude på markedet, Lars Persson, der sker det der. Til gengæld så ser det ud som om, at folk begynder at blive lidt bekymrede for de her IPOs, som der også er meldt ud. Speed Recruiters har meldt ud, at de ikke kommer til at gå på børsen alligevel lige for tiden, fordi det simpelthen er for usikkert et marked. Ja. Remat har gjort det samme her i sidste uge. Er det noget, der signalerer et eller andet til os på markedet? Det er jo sådan en elastik med det der. Det er jo fordi, at lige op til sådan en top og alt det der, så vælter det ind med alle mulige selskaber. Så det er egentlig meget måske godt, og det er jo også et vink med en vognstang om, at markedet måske lige er ved at skal lige finde sine ben. Og der er nok også nogen, der har opdaget, at der er nogen, der har fået nogle ordentlige hug for nogle af de her nye selskaber, fordi der har måske været lidt løs, kan man sige... sådan noget kundegrundlag eller forretningsbeskrivelser, hvor der har været sådan, vi skal ikke nævne nogen og glemme nogen andre og sådan noget, men der har været nogen, hvor der, så jeg tror, der måske er nogen, hvor at man er lidt nervøs for, Vi holder den lige. Du er diplomatisk. Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Jeg prøver lige at kyde lidt olie på vandet her, kan du lige mærke det. Så jeg tænker, at vi, den skal man, og det skal man nok være glad for som investor, at man måske lige tager et ekstra kig, eller at man måske er blevet lidt stærkere med sin forretningsidé og modeller og sådan nogle ting. Det her, det er Millionærklub. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og i studiet der har jeg Lars Persson og Mads Christiansen. Vi skal tale blandt andet Facebook, og du kan blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentar herind til, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Mads Christiansen, der var noget gang i Facebook i går, må man sige. De fik gevaldig hug og masser af dårlige historier ude, både høringer, der var whistleblower, der var nedbrud i systemerne og alt muligt andet. Kan du ikke lige prøve at tegne det store billede af, hvad der foregik i Facebook her de seneste par dage? Jo, Facebook har jo korrigeret, og det er der måske flere forskellige årsager til. Sådan en helt lavpraktisk årsag, det er, at når vi kommer ind i regnskabsperioden, så kan virksomheder som Facebook ikke købe særlig mange aktier tilbage, så efterspørgselen falder i markedet på dem. Og så er der den her senatshøring, der har været den her whistleblower med Francis Haugen, som har været ude og lægge nogle dokumenter, og der er en senatshøring i gang. Og det, al snak om regulation omkring det her og sådan noget, det gør altid, at folk kommer i tvivl om Facebooks fremtid og sådan nogle ting. Så det har der været. Og så lige pludselig i går, så er Facebook jo nede. Både Facebook og WhatsApp og Instagram er nede. Og det er jo vildt. Altså, det forestiller man sig slet ikke kan ske. Men også noget, der går rigtig mange rygter om, Mads Christiansen, om hvordan det kunne ske, og hvorfor det skete. Altså også rygter om, at det måske er Facebook selv, der er ude og gøre noget. Hvad siger du til det? Ja, altså, der er jo tre muligheder. Den ene mulighed, det er, at det er en fejl, en menneskelig fejl. På en eller anden måde, Facebook, det er det, de selv siger, der CTO er ude og sige, at det var en fejl i noget, der hedder DNS, et eller andet opdatering og sådan nogle ting. Men i bund og grund sådan, at Facebook ikke ligesom kan findes på internettet mere. Så er der også muligheden for, at det er et hackerangreb eller et eller andet, og det var jeg personligt bange for med mine aktier i går, at på en eller anden måde, at man blev lagt ned, fordi det ville være rigtig skidt af indlysende årsager. Og så den tredje mulighed, som også er interessant, det er jo, om det er Facebook selv, der på en eller anden måde er kommet til at slukke for strømmen på et eller andet tidspunkt, for ligesom at vise, at hey, vi gør faktisk en masse brugbart ude i verden. Facebook er jo infrastruktur for kommunikation og for, at vi kan holde os opdateret med hinanden, og betyder sindssygt meget for små og mellemstore virksomheder og forretningsdrivende rundt omkring i hele verden. Så på den måde kunne man godt, altså man kunne da godt forestille sig, at Facebook ville tænke, at det kunne være et meget godt signal at ligesom at vise folk, hvad de egentlig betyder for mennesker rundt omkring i verden. Altså sådan en slags magtdemonstration, Mads Christiansen? Jamen, jeg ved ikke, om det, man skal sige magtdemonstration, men mere bare sådan, at hey, altså prøv at se, det er faktisk det her, vi bliver brugt til. I har så travlt med at fortælle om al den skade, vi gør på verden, så lad os prøve at vise den anden side af historien. Og jeg aner det ikke, og det er jo bare ren spekulation, og det finder vi aldrig ud af. Men formentlig er det en menneskelig fejl, som de er ude at sige, og det er det. Ja, vi skal også høre lidt om den der forretningsmodel, som de kører over hos Facebook med Mads. Inden da, så lad mig lige tage fat i noget, som et ord, du brugte lige for et øjeblik siden, som var tilbage at købe egne aktier. Altså, er det Facebook selv, der holder hånden under deres egen aktie ved hele tiden at købe op, og er det noget, som ligger godt i maven på en investor? Altså, hvis du ser på FANG-aktierne, så er de jo underrepræsenteret i de fleste fondes porteføljer, og de er selv nogle af de større aktører i markedet med deres egne aktier, med deres tilbagekøb, så på den måde, så ja, altså, så, men det er jo en fin ting. Ja, det er jo glimrende. De har jo rigtig mange penge, som de skal finde ud af at bruge på en eller anden måde. De har jo store pengebunker, alle FANG-aktierne, så et eller andet skal de gøre med dem. Og det er jo ikke sådan, at at det er specielt muligt for dem at købe virksomheder op. Det er jo i særdeleshed svært af regulatoriske hensyn, så et eller andet skal de gøre med dem. Er der en grund til, at de ikke bare betaler lidt mere i udbytte? Altså, jeg kan jo godt det her med, det har vi også talt om, at det der med at købe egne aktier, det er lidt ligesom at tisse i bukserne sådan en kold vinterdag. Det hjælper lidt aktien i starten, men hvis den virkelig skal nedad, eller den der hånd forsvinder, så kører aktien jo ned, måske som vi også ser lidt i øjeblikket. Så hvorfor udbetaler de ikke bare lidt mere udbytte her? Er der en eller anden politik om det, eller hvorfor, eller ved du noget om det, Mads? Jamen, jeg tænker, at det er, fordi man gør det rigtigt med pengene. De er, i min optik er de ret billige. Facebook handler til en EV/EBIT for de næste 12 måneder på 17 nu, til den pris, den er på nu, og den vokser 30% og sådan og har. Altså, så på den måde synes jeg, det er super attraktivt. Så hvis jeg var Facebook CTO eller CFO, så ville jeg da også købe aktier tilbage frem for at betale udbytte, som det er nu, og jeg tænker, at Amazon tænker på samme måde, og Microsoft også. Ja, det er også fair nok, men jeg tænker bare, at det jo også er et element, man må have med ind i sine overvejelser, når man køber den aktie, altså at selskabet selv ligesom er så meget ude og blande sig i markedet, hvis jeg kan tillade mig at bruge det ord. Jamen det tror jeg ikke, de er. Altså det er ikke på den måde, du skal se det. Mm. Altså det er jo kommet frem, at eller der er hele den her historie omkring, og hvad den hedder, den der chip-gigant, der lige pludselig ikke var så stor mere. Intel, eller? Ja, Intel. Okay, ja. Intel har jo holdt hånden under kursen i mange, mange år, og i stedet for at forske og udvikle, og lige pludselig så er man bagud i forhold til Nvidia. Men det er jo slet ikke sådan en historie, vi har her. De bruger masser af penge på forskning og udvikling. Mads Christiansen, lad os dykke lidt ned i, hvad Facebook egentlig er for noget, og den forretningsmodel, som de gør brug af. Jeg ved, det har du studeret ganske grundigt, så fortæl os om den historie. Jamen, Facebook er en aggregat. En internetaggregator. Og hvis vi ser på internettets historie, så da internettet startede, så kunne man lave hjemmesider, og så kunne folk læse på hjemmesiderne. Og så kom det, man kalder Web 2.0, hvor folk også kunne begynde at selv lægge indhold op. Og det betød, at lige pludselig så er der helt vildt meget indhold ude på nettet. Og så har vi Facebook og Google og Amazon, som er aggregatorer. Og det vil sige, at de hjælper os med at finde vej. En aggregator, som vi alle sammen kender, det er den gammeldags telefonbog. Altså, det var fedt at have en telefon, men hvis ikke man kunne finde numrene på dem, man skulle ringe til, så var telefonen ikke særlig meget værd. Og tilsvarende er det med internettet nu. Der er sindssygt meget information derude, så vi har brug for nogle virksomheder, nogle platforme, der hjælper os med at finde den information, vi gerne vil have. Mm. Og det er de her aggregatorer. Og Facebook sådan helt specifikt hjælper os med at følge med i vores venner og bekendtes liv. Men jeg har nogle venner, som jeg ikke har set i 10 år, og Facebook viser mig aldrig, hvad der sker i deres liv. Jeg får altid det, som er præsent og interessant osv. Så Facebook hjælper mig med at gå ind og så få et feed, som rent faktisk er relevant og interessant for mig. Ja, hvad de synes er interessant for dig? Ja, det er rigtigt. Altså, men det handler egentlig om, hvad jeg synes er interessant. Altså, fordi Facebooks produkt, det er egentlig at levere, hvad jeg synes er interessant. Mm-hmm. Ligesom Googles produkt, det er at finde de rigtige links til mig, når jeg søger noget information, når jeg søger svar på et spørgsmål på nettet. For eksempel, hvad er DNS, som jeg prøvede at søge på i går, altså i forbindelse med Facebook, ikke? Så er det Google, der giver mig det bedste svar. Vi henviser mig til den bedste artikel. Så hvis det er sådan, at de her platforme begynder at servere noget andet indhold, end det vi egentlig gerne vil have, altså, så mister de ret hurtigt værdi for brugerne, og så mister de traction. Mm. Og når jeg prikker lidt til det her, Mads, så er det jo, fordi vi også er nødt til at tage fat på den her debat, der handler om egen profit kontra national sikkerhed, hvis man kan sige det sådan. Altså det som whistlebloweren, som du nævnte, Frances Haugen, var ude og tale om. Altså hun siger jo, altså hun er tidlig produktmanager i selskabet, og hun siger altså, at selskabet er alt for profitorienteret, og det går ud over blandt andet en masse unge mennesker, som får ondt i sjælen, eller hvad de nu gør. Altså får det dårligt simpelthen samfund, der bliver psykisk nedbrudt af at være på de her sociale medier. Hvad tænker du om den kritik? Jamen, nu har jeg set de her, nogle af de her høringer og sådan nogle ting, og jeg tænker i hvert fald, at nogle af de senatorer, der er indover, de har ikke særlig meget føling med, hvad digitale platformer og hvad der egentlig foregår. Det synes jeg er lidt skræmmende. Facebook selv siger, at man har noget materiale, som viser, at der er nogen, som hvad skal man sige, som der er en association imellem Instagram og at folk får det skidt, at unge har det skidt, men der er på den anden side også unge, som har det godt. eller som får det bedre af det, hvor det bryder isolationen og sådan nogle ting. Så hvad konklusionen er på de her undersøgelser, det ved vi jo ikke, fordi vi har ikke set det. Så siger de selv, at der er nogle ting omkring persondata med bare at give fri adgang til det, og det skal de have løst, inden at de kan give fri adgang til det. Men det er også, jeg synes, det er vigtigt at tænke på, at det her, det er ikke forskning. Det her, det er bare nogle iagttagelser. Man har lavet nogle undersøgelser og spurgt nogle piger om et eller andet, så hvis man vil omdanne det til viden, så er man simpelthen nødt til at bruge noget tid på at undersøge de sådan hypoteser, der opstår ved sådan nogle, nogle undersøgelser her. Så... Men nu synes jeg, du negligerer det lidt, Mads, vil jeg sige. Så spørger man bare nogle piger. Altså, det er vel ikke, det er vel lidt bredere end det? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor meget og hvor præcis det er, og hvad det er. Sådan. Men jeg tror, det er meget ensidigt, det som de her senatorer, der kører frem med det, de gør, og Facebook prøver at altså at forklare, hvad det er, der er, og hvorfor de gør, som de gør. Men når man hører, når man ser de der YouTube-videoer af de der høringer i senatet, altså så bliver det er jo ikke høringer, det er jo monologer. De bliver afbrudt, Facebook og sådan noget. Så det er egentlig ikke Facebooks mening, man er interesseret i. Det er mere, at politikerne gerne vil fortælle, hvad de mener om den der sag. Mm. Og det synes jeg er lidt, det gør lidt ondt i maven. Og nu ved jeg ikke, hvor gammel Richard Blumenthal er, som var senator fra Connecticut, demokrat, som jo blandt andet var en af dem, der udspurgte i går, tror jeg det var. Men altså, det får også ligesom lidt smag af at være sådan en form for generationskamp, synes jeg, jeg oplever. Hvad tænker du om det? Ja, måske. Måske. Det er i hvert fald tydeligt, han forstår ikke. Han spørger til noget, der hedder Finsta, som er anonyme Instagram-profiler. Og han spørger, han siger til Facebook, vil I stoppe Finsta? Og så siger hende Facebook-talspersonen, der hun siger sådan, jamen, det er egentlig ikke os, der laver dem, det er brugerne, der laver dem. Så han bare sådan, vil I stoppe dem, eller hvad? Mm. Altså, så nu kører der debat på YouTube om, at til de unge, at senatoren vil stoppe jeres anonyme profiler, og det er sådan lidt komisk, fordi det er tydeligt, han forstår ikke, hvad der foregår, og hvad der lige driver ham, det synes jeg er svært. Mm. Ja. Alex, vores producer, han har lige visket mig i ørene, han er 75 år, så det kan godt være, ja, jeg ved ikke, om der er noget generationsting i det. Men anyways, i hvert fald er der en debat, som er kørende derovre i senatet om, hvorvidt og hvorledes, at det er problematisk. Ja, en anden ting, som jeg kan anbefale at lytte til, det er Zuckerberg. Han har han på YouTube er der han holder en forelæsning i Georgetown på universitetet der, hvor han taler om Facebooks sådan side af sagen med det. Og en af de ting, der er sjovt, det er, at det her, det er noget nyt, at man som menig mand kan give sin mening ud til rigtig, rigtig mange mennesker. Og det giver sådan en ny ting i demokratiet og sådan noget. Og om det er skidt, at man kan blive hørt af mange mennesker, det er jo noget af det, der gjorde, at Black Lives Matter for eksempel blev til en ting. De sorte i USA er jo blevet undertrykt i mange, mange år, uden at man nogensinde egentlig har hørt dem. Og lige pludselig via Facebook har man så mulighed for at råbe verden op. Og det er jo sådan noget, og så kan man sige, som politikere er det, politikerne er jo bange for Facebook, fordi at netop at alle kan sige deres mening og komme frem, og Facebook kan have en indflydelse på valget, alt efter hvem de feeder til. Det har vi set, så politikere kan ikke lide den her type platforme. Det er ukontrolleret. Men det er også irriterende, hvis folk mener noget andet, end man selv gør. Mads Christiansen, det her, det handler jo meget om alle sådan de fortællinger, og de bløde ting omkring Facebook. Men der er jo også som aktieinvestor, der er jo noget hardcore business og en businessmodel. Jeg ved, at du tidligere har fortalt os og udbredt dig om de her voldgrave, som der eksisterer rundt omkring nogle af de her selskaber. Er den her voldgrav, som Facebook har rundt om sig, er den blevet svækket? Nej, det er den ikke. Altså, Facebook har jo et brand, som er vigtigt for os. Og så har Facebook det, man kalder artificial intelligence login loop, at jo mere data man har, jo bedre bliver man til at lave det der flow, det der feed, sådan at det er relevant for en. Så produktet bliver bedre, jo mere data man har. Så på den måde er Facebook det er den mest brugte platform, og på den måde er den bare har den de der digitale voldgrave, som man har, når man er stor. Så det synes jeg er intakt. Og så arbejder man på fremtidens platform inden for compute, altså virtual reality og deres Horizon med virtual briller og sådan nogle ting. Så man er i fuld gang med det næste nye og sådan nogle ting. Og så jeg synes, det er... Ja, jeg synes, det er attraktivt. 2,89 milliarder brugere på månedlig basis, slog jeg lige op her til morgen, har Facebook. Så næsten umuligt forestiller mig, Mads Christiansen, og nu ved jeg godt, der ikke er noget, der er umuligt i denne verden, men ikke desto mindre meget, meget svært at komme ind og skulle starte forfra og konkurrere med sådan et selskab som Facebook. Er det derfor, at du er hooked på den aktie? Ja, man kan ikke gøre det samme, som Facebook gør. Det at skabe feeds til brugerne, det er super svært. Så skal man have en anden tilgang til det, en anden forretningsmåde. Og Snapchat har en anden tilgang, leverer et andet produkt, så jeg tænker, at de har en mulighed. Shopee fra Sydøstasien, jamen, de gør noget andet. De kommer via e-handelstilgangen. Så der er muligheder for at konkurrere, men ikke lige på en aggregator. Som Facebook er, den er bare bedst, når den er stor. Det svarer til, at der er en telefonbog, som dækker hele Danmark, og så kommer du og tænker, nu vil vi lave en telefonbog, der dækker hele Danmark, og så går du i gang med at indsamle alle data og sådan noget. Det giver ingen mening. Mm. Altså, der er brug for en af de her aggregatorer. Hvad med den der konkurrent ude fra Kina? Nu har jeg lige glemt, hvad den hedder. TikTok. Ja. Og det er noget andet. Ja. Altså, det er videoindhold, ja. som de kommer med. Men TikTok er super god til at finde de videoer til dig, som du allerbedst kan lide. Jeg vil tro, det er et eller andet med fodbold måske, og noget med investeringer. Ja, eller sådan noget. Ja. Men det er, så den kommer med et andet produkt. Okay, okay. Og Facebook er så i gang med at prøve at lave noget, der hedder Reels, som er lidt af det samme. Okay. Ja, for hvis vi skal kigge lidt ud i fremtiden, Mads Christiansen, hvad er det så, man kan købe ind i, hvis man køber Facebook-aktien lige nu? Det er altså på kort sigt, så er det, at de begynder at bruge al deres opmærksomhed til e-handel, altså til salg. Når du ser en reklame i dag på Instagram eller sådan noget, så bliver du guidet over i butikken, og så køber du den der. Men de er jo i gang med Facebook Shops og har samarbejde med Shopify og sådan nogle ting. Så inden for en nær fremtid, så vil du i stedet for at blive guidet til butikken, så bare blive guidet direkte til kurven. Og så handler du via Facebook. Så Facebook bliver en stor shopping mall ned ad vejen. Verdensomspændende shopping mall. Og så derudover, så er det fintech. Altså de arbejder på betalingsløsninger, WhatsApp Pay og Facebook Pay og sådan nogle ting. Det tænker jeg også bliver en rigtig, rigtig stor forretning, fordi de har adgang til alle brugerne, og så det vil være naturligt at lægge ovenpå. Så det er sådan på kort sigt. Og så på længere sigt, altså så er det jo den her fremtid, hvor at telefonen her, den bliver erstattet med en brille eller et ur og en brille, og så er vi på internettet via det. Så hardwaren ikke er så vigtig mere, men det mere er softwaren, der er vigtig. Og det arbejder Facebook rigtig, rigtig meget på at blive det Mark, han kalder den næste generation af compute. Mark, du er lige på fornavnet. Det er mig, Mark. Suck. Godt. Men Mads, hvad er tidshorisonten i det? Jamen, det bliver glidende. Altså, markedet taler meget om, at al den her forskning i metaverse, at det bliver sådan, at det bliver enormt dyrt, og så er det ligesom om, så lige pludselig, så er det der, så trykker man på en knap, og så tænder man for metaverse. Og sådan er det ikke. Det bliver en glidende overgang imod, at vi er mere og mere sammen, at vi bruger internettet real time. Og det er egentlig det metaverse er, at vi interagerer med internet real time, vi handler real time, og alt sådan noget, vi har video sammen, og augmented virtual reality real time. Mm. Og det bliver bare en glidende overgang, lige så stille og roligt, så forretningen, den kommer til lige så stille at sparke ind. Ja. Metaverse, som vi også skal udfolde en anden dag, Mads Christiansen, det er et kæmpe emne, men du plejer sådan pædagogisk at sige til mig, at det er jo sådan på en eller anden måde at forholde sig til, at det der online, det har vi været vant til at kigge på som noget ude foran os, kan man sige, og det der online, det bliver sådan meget mere integreret i det, som vi selv render rundt og er, basically. Nå, men det kigger vi på en anden dag. Nu sagde du lige præcis det her med, at det bliver, Facebook bliver et kæmpestort supermarked, hvis man kan kalde det det. Vi har allerede et kæmpestort supermarked derovre. Amazon.com, hvad skal vi bruge et nyt til? Og har de ikke en voldgrav rundt om deres forretning, som Facebook ikke kan komme ind på? Jo, Amazon er også en aggregator. Mm. Altså hvis du mangler en isterningmaskine, som kan et eller andet bestemt, og hvis du ved, hvad du skal bruge, så går du på Amazon. Mm-hmm. Men hvis du ikke ved, hvad du skal bruge, hvis du gerne vil sådan shoppe lidt rundt, så shopping mall-oplevelsen, den har du i Facebook, i Instagram. Det her med at sidde og rode i varerne, og ligesom i gamle dage gå og kigge på bøjlestænger og sådan noget, det er den oplevelse. Hvis du lige ved, hvad du mangler, så søger du på det på Amazon, og så er Amazon aggregatoren der. Det vil sige, den samler alle de produkter, der er derude på alle de handlende, og gør det nemt for dig at finde lige præcis den, der er relevant for dig. Og den har også nogle algoritmer, som gør, at den vælger den istandsættelsesmaskine, den tror er det bedste produkt for dig. Mm-hmm. Og det er også et spørgsmål, er den så ærlig, eller prioriterer den nogen frem for andre? Er der nogen, der lige har bestukket dem og sådan noget? Men det er super vigtigt for de her platforme, at de er, at de leverer det bedst mulige produkt, for ellers så bliver de ikke den bedste platform om 2, 5 og 10 år. Så... Men er der plads til dem begge to gående fremover? Ja, det var egentlig det. Altså, så Facebook er mere den her type shopping, hvor ligesom når du går i shopping mall. Altså når du vil kigge, eller du vil opleve, eller du lige falder over et eller andet, så Facebook monetiserer eller handler via din opmærksomhed. Når din opmærksomhed er på dit Facebook-feed, eller du sidder og bladrer i røde sko, eller et eller andet, jamen så vil det være Facebook, du handler med. Men hvis du lige præcis mangler den t-shirt der, så køber du den via Amazon. Mm. Facebook-aktien faldt 4,89 i går, Mads Christiansen. Jeg altså, tænker, at du sikkert bare vil sige, at det var da dejligt, så kunne man sende den lidt billigere op. Men hvad er sådan, hvis du lige kigger lidt ud i fremtiden, hvor ligger Facebook-aktien i dit hoved? Jamen, nu faldt den ned til 320 cirka her i går. Jeg har aldrig troet, at vi skulle se 320 igen. 320 var sådan en top tidligere, og der den åbnede efter sidste regnskab, mener, eller så det forrige regnskab. Men 320 er sådan lidt et niveau, og nu er den dernede igen. Ja, den, som jeg sagde, den handler til noget, der ligner en PE på 17 fremadrettet. Og det er et kæmpe ledende brand og en kæmpe digital platform, som er ved at gøre det her med at blive til et stort supermarked. Så det er en fuldstændig vild billig pris for Facebook nu. Så min tanke er, at det bliver væsentligt højere fremadrettet, og at det her det er på en eller anden måde en historisk mulighed for at samle op i Facebook. 21% år til dato har aktien leveret, altså efter det fald, som vi så i går, Mads Christiansen. Er du ude at samle op på de her nye niveauer? Altså, jeg havde en pæn slat Facebook i forvejen. Mm. Men altså, det er da noget af det, vi også holder øje med i New Deal Invest, det er, at hvis nogle af positionerne bliver meget billige i forhold til hvor vi synes de skal være, jamen så vil vi jo vægte det en lille smule anderledes, så vi har alle vores positioner, dem har vi langsigtet, men vægtene afhænger også af hvor vi er henne, sådan hvor vi føler vi er på kurven, og det er virkelig noget af det, vi kommer til at holde øje med her de næste uger, hvilke af vores positioner kommer op først, og hvilke af vores positioner bliver hængende lidt, og det vil give mulighed for at flytte lidt på vægtene. Så vidt Facebook-aktien om et øjeblik, så smider vi en linje afsted til London, hvor Tom Hårgaard, han er med på en telefon, men inden da, Mads, så lad os bare brede snakken ud til det lidt sådan mere overordnede blik på markedet. Nu har vi altså haft en ordentlig nedtur, og det ser ud som, at markedet fortsat er nervøst. Hvad tænker du om situationen? Jamen, jeg er jo meget i digital og digital innovation, og det fungerer egentlig meget godt. Nu snakker vi om logistik, problematikker og sådan nogle ting. Altså, det er egentlig ikke noget, digital bliver ramt særlig meget af. Digital bliver ramt kursmæssigt, når markedet skal ned, fordi så skal alting ned, og der er meget sådan basket selling, at så bliver der simpelthen bare solgt en bred del af ting. Så på den måde, så er jeg ret optimistisk for mine aktier, kan man sige. Og jeg er sådan en lille smule bekymret for noget andet, som for andre ting, der er steget meget. Altså for eksempel så har lokale banker som ETF har outperformet Amazon og andre vældig innovative virksomheder, som vokser meget. Altså der har lokale banker outperformet dem ret meget i år. Og det er sådan lidt tankevækkende, fordi det er jo i hvert fald ikke noget, der kan fortsætte. Mm. Fremadrettet, det skulle komme lidt bag på mig i hvert fald, hvis lokale banker, de lige pludselig begynder at vokse 30%. Man har set det før, Mads. Ja. Ingen ved, hvad der sker. Ved I hvad? Hvis I tager jeres headset på, så hopper vi en tur til London, hvor Tom Hårgaard er med. Godmorgen og velkommen til, herre Hårgaard. Hej, godmorgen. Tom Hårgaard, du er jo en mand, som sådan historisk set har tjent de fleste penge på nedture, og så er du altså også en mand, som sådan siden sommeren alligevel har talt om, at måske skulle det ikke så meget ned, og det skifter lidt sådan fra uge til uge. Så nu er jeg spændt på, hvor du ligger her denne tirsdag. Okay, så jeg tænker altså stadigvæk, at det, der er sket i de forløbende par uger, det minder meget om begyndelsen på en større korrektion. Vi har ikke egentlig haft en korrektion af en vis størrelse siden marts måned 2020, hvilket var også i rent tidsmæssigt var nok en historisk korrektion, at man får en 40% korrektion i løbet af 4 uger. Men siden da, der har for eksempel Nasdaq-indekset fordoblet, og man kan heller ikke lade være med sådan at tænke lidt, jeg kan ikke lade være med. Den side, den der. Nå, han røg ud. Vi prøver lige at ringe ham op igen, Mads Christiansen. Var det WhatsApp? Det ved jeg ikke. Mads, så lad os blive ved dig og dit blik på markedet. Nu Tom, han sådan, lige før han, jeg hører ham indikere, uden han sådan helt har udfoldet det nu, at vi måske står foran noget, som kan blive endnu værre. Tænker du det samme? Jeg har ikke sådan nogen præcis holdning til det. Jeg er ikke god til tekniske analyser, jeg er ikke god til at time markedet. Jeg tror, det er ret få, der egentlig kan time markedet og gøre det profitabelt. Mm. Så jeg tror generelt, man som investor gør sig i at være langsigtet, at have de positioner, man har, og så fokusere på virksomhederne. Klarer de sig godt, og har de nogle gode ledelser, der kommer til at tage de rigtige beslutninger og ansætte de rigtige mennesker ned ad vejen, så skal det nok gå rigtig fint på den lange bane, og så må man lade markedet sådan bestemme, hvad prisen skal være nu og i næste uge, og om 14 dage om en måned, og så regne med, at om et par år, så passer prisen nogenlunde med sådan, som virksomheden har udviklet sig. Hårgaard, er du der? Ja, tilbage igen. Jeg tror ikke, det var mig, der fik trykket på nogen forskellige knap. Det var mig, der gjorde noget. Tom Hårgaard, det er lige meget, hvem det var. Lad os høre din historie fortsat. Du tror altså, så vidt jeg lige umiddelbart forstod på dig, at vi står for noget, der kan blive endnu værre? Ja, det tror jeg. Jeg synes, den måde, som markedet reagerede på i september måned, hvilket for lytterne også lige til orientering, er historisk set noget af en skulpende måned. Og så er der som regel altid lidt mere, volume i markedet i oktober måned. Men ikke desto mindre, jeg synes, den måde, som markedet har ageret på i september måned, smager lidt af en lidt større korrektioner hen undervejs. Og en af de ting, som jeg bider meget mærke i, som jeg har brugt meget tid på at udvikle, det er den der, jeg kalder 500-dages cyklen, eller 72-ugers cyklen. Den ramte altså Dow Jones lige bag i, og har siden da ikke været i stand til at drive markedet højere. Så for mig der er det utroligt indikativt om, at vi er i det, der hedder en bærfase. Men når du spørger mig så, hvor er vi så lige nu, så er jeg selvfølgelig gået tilbage og kigge på alle de andre gange, hvor 500-dages cyklen har performet ganske, ganske fint. Og der er meget ofte under sådan en korrektion. Det så du også blandt andet i 2008, du så det også i 2015, hvor du snil kan få et par uger, hvor markedet så ser ud som om, at vi nu er til, at vi skal tilbage til de gamle takter, og vi skal tilbage op til de gamle tinder. Så derfor vil jeg overhovedet ikke blive overrasket over, at både den her uge og næste uge kunne være positiv. Vi går ind i oktober måned, der er mere volume, der er måske en earnings season, som kan bibringe nogle positive tal. Men jeg vil bruge, jeg er på min langsigtede konto er jeg kort, og jeg er massivt kort, men jeg lukkede halvdelen af positionen i går aftes, fordi Dow Jones nu på ugegrafen så havde testet nogle kritiske niveauer og holdt de her niveauer. Mm. Så længe Dow Jones så kan holde sig over de der 33, nu skal det ikke blive alt for teknisk analytisk, det er ikke det, jeg vil prøve at sige, men jeg synes også, at man skal være opmærksom på, at det kan godt være, at vi daytraders, vi sidder og kigger på en 5-minutters graf, og det kan godt være, at vi kan tjene lidt penge her og der på det. Men mere langsigtede investorer, de holder sådan en, de holder en takt, der måske hedder, det er nogle mere langsigtede niveauer, som de kigger på. Så de vil nok kigge på en ugegraf og en månedgraf, og vil lade sig diktere det, hvis de bruger teknisk analyse. Det er jo heller ikke sikkert, at de bruger det overhovedet, fordi som definitionen siger, de er langsigtede. Mm. Men hvorom alting er, så er der mange af os, som bruger teknisk analyse, og som bruger grafer som en, skal man sige, en yardstick for, om vi skal være lang marked eller kort marked. Og når du så for eksempel studerer det fald, som vi så fra november måned 2007 ned til bunden i oktober 2008, jamen, så er det jo altså ikke bare en lige linje. Du har adskillige uger, hvor markedet så laver en fantastisk modkorrektion. Og jeg tror personligt selv, at vi er i en periode nu over de næste par uger, hvor markedet snildt godt kunne stige. Men det vil på ingen måde få mig til at ændre mening om, at jeg tror, at en mere dybdegående korrektion er undervejs lige her nu. Men Hårgaard, det bliver jo interessant, når du lægger det sådan frem, egentlig at vide, hvad fordelingen er mellem de langsigtede og de kortsigtede investorer. For jeg tænker, at de langsigtede, de vil vel kigge på den her, i hvert fald den her lille nedtur, der har været sådan de seneste par dage. Jeg kalder en lille, fordi Lars Persson har zoomet meget ud, og når man kigger over mange, mange år, så er det jo bare et lille blip i det store hav. Men den her lille nedtur ligner jo så måske for de langsigtede investorer en god opkøbsmulighed. Ja, netop. Og jeg tror, at de netop præcis har været enige og sige, at det her det er bare endnu en grund til, at vi skal købe buy the dip, buy the dip. Fordi den der mantra har virket fantastisk godt i de sidste 10 år. Måske lige med undtagelse af 2020, for der skulle man da vist have lidt hår på brystet for, at man kunne modstå den der store korrektion. Men ikke desto mindre, så har det, og det er jo netop også det, som holder et bull market eller et bear market intakt, det er, at der vil altid komme modkorrektioner. Men jeg gider ikke gå på radioen og være lidt vag, og derfor lægger jeg hovedet på blokken og siger, jeg tror, vi er inde i en bærefase, og jeg tror, at den bærefase kunne vare resten af året. Og jeg er udmærket klar over, at der er folk, der siger, vi kommer til at slutte på toppen af året. Og det er jo som det er. Det er jo derfor, vi har et marked. Mm. Men jeg føler personligt, baseret på alt det, som jeg har lært i de sidste 20 år, at vi er inde i en bærefase, og jeg vil bruge de modkorrektioner, som nu kommer til at etablere kortpositioner. Så hvad er det præcis, du sidder og zoomer ind på med dine skarpe briller, Tom Hårgaard, som kan give dig nogle indikationer af, om du sådan ret beset er ret, eller det viser sig at være en forkert tese, du handler ud fra? Egentlig så er det er, at jeg sidder og kigger på de langsigtede grafer. Jeg sidder og kigger på en Dow Jones-graf, og jeg tænker, ved du hvad, det her, nu har den haft så meget mulighed for at stige hen over sommeren, og det eneste, der har været gjort, det er, at hver eneste gang, vi rammer det der 35.000, så kan den bare ikke længere. Så jeg tror, det er træthed. Du må også huske på, at da det her bull trend startede i april-marts måned 2020, der var vi nede i 18.000, så Dow Jones er fordoblet. Den er fordoblet på et år. Mm. Det er næsten ikke sket i historien over de sidste 120 år. Måske lige med undtagelse i 1932, hvor vi bundede ud i juli måned 1932, tror jeg det var. Og så ret hurtigt så steg den. Men der kom den jo altså for os fra en base fra 380 ned til 32. Det var den største bear market, vi nogensinde har haft i historien, og måske også en lidt anden tid, ikke en ny moderne tid. Men i moderne tid har Dow Jones ikke fordoblet på et års tid, og det er det, vi har set. Og derfor er jeg ganske overbevist om, at hvis der var en tid, der var moden til, at vi får en lille korrektion, og det betyder jo ikke, at det skal være en 50% korrektion, måske bare en ganske beskeden 10-15% korrektion, så er den tid her nu, fordi markedet er essentielt kørt sidelæns i de 4 måneder, og der har ikke været nogen køber over 35.000. Det baserer jeg rent fundamentalt, eller hvad skal jeg, det vil ikke være at sige, det er rent teknisk, og så synes jeg, at der måske også er faktorer, som gør, at når verden begynder at åbne op, at måske er den her entusiasme, som har drevet det her marked op, måske ikke længere der, måske er inflationshistorien noget, der præger markedet, måske er det Kina, måske er det supply chain, måske kommer den her indtjenings den her earnings season til at diktere en lidt anden tone. Men hvad det end er, så har jeg den her tese, det er, det kan godt være, at nyhederne de kommer senere, men lige nu, der er det rent teknisk, der supporterer den her argument for, at vi skal længere ned. Og som man så siger, det er som ret ofte, at markedet starter, og så kommer nyhederne bagefter, der bekræfter historien, der allerede er begyndt. Ja. Derfor er jeg på den korte side. Mm, og det er du altså også i din millionærklubsportefølje, Tom Hårgaard, hvor du ligger med. Det er ikke noget godt mod Bodil, fordi der har jeg været de sidste 6 måneder. Ja, der tror jeg ikke, vi skal gå. Vi skal korrigere mere end 10%, før den er i pengene, er det ikke sådan? Ja, der skal være et mindre Jesus-mirakel til, før jeg ender ikke positiv på året. Men det er jo som det er. Hårgaard, Mads Christiansen er i studiet. Han har et spørgsmål til dig. Hej Tom, det er Mads her. Tom, jeg tænker på, om du ser en forskel på Dow Jones og Nasdaq lige nu. Altså, det har jo været sådan to forskellige historier, der har drevet dem fremad, og jeg kan se, at Nasdaq er 10% nede cirka fra toppen nu. Jeg synes, det er en meget stor historie, fordi i øjeblikket, der handlede Nasdaq til omkring de 14.500, og da den startede den her tur opad, der var den nede i 6.500, så den har ikke bare lavet 100%, det er mere sådan noget, men den har lavet 150%, og jeg tror, der er fra mit perspektiv, når et marked er steget så hårdt, så hurtigt, så er den også mest, hvad skal man sige, sensibel for at tage en større korrektion. Men jeg tvivler meget på, at de fuldstændig afkobler hinanden. Det har vi ikke set i historie over Dow Jones mod Nasdaq. Så det vil sige, hvis Dow Jones tager en 10% korrektion, jamen så er det ganske muligt, at den bliver en 15-20% korrektion i Nasdaq. Mm. Men hvis jeg så kan få lov at krydre det med en sidste kommentar, det vil jo også egentlig være temmelig sundt for markedet, at vi får en korrektion. Fordi i historie, hvad er det, man siger? Historien gentager aldrig sig selv fuldstændig, men den rimer ofte nok. Mm. Og et aktiemarked, der er steget 100% på et år, det har vi aldrig nogensinde oplevet før. Okay, det er så halvandet år. Og det for mig, der er det en historie, der ikke holder ved. Det nægter jeg at tro på. Så, yes. Så I må ikke forveksle det her med, at jeg pludselig er blevet så negativ. Jo, du er surt løg i dag, er du, Tom. Nej, jeg er surt løg. Men jeg tror ikke, vi skal ned til de gamle bunde, vi så for halvandet år siden. Mm. Men jeg tror, en korrektion af 10-15% vil være ganske godt for markedet. Ja, vi trænger til at få luftet lidt ud. Tom Hårgaard, vi slipper dig der. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Hej. Hej, så vidt altså. Herr Hårgaard, der er porteføljeforvalter her i klubben. Det vælter ind et spørgsmål til Mads, så lad os lige prøve at se, om vi kan komme omkring nogen af dem. Bjørn fra København har blandt andet skrevet, Mads, har du ikke nogen etiske problemer med at investere i de virksomheder, du er i? Jeg tænker både på Facebook i forhold til selvskade blandt piger, men også på gambling-aktierne, som for eksempel Kambi. Ja, som jeg ser det, så gør Facebook egentlig ikke rigtig noget. Altså Facebook gør det muligt for os at tale sammen på skala og tale sammen en masse mennesker. Og jeg tror, vi taler sammen om det, som vi altid vil gøre, og piger taler sammen med hinanden om det, de altid vil gøre. Jeg tror, at den verden, vi er i nu, er meget anderledes end den verden, der var der for 20 år siden. Forældre er meget anderledes. Jesper Juhl, han har udgivet en ny bog om børneopdragelse, hvor der er nogle nye pointer igennem hans tid. Så jeg tror, hver generation har sine temaer, og jeg tror, man skal passe på med at konkludere, at det må så være sociale medier, der gør det. Jeg tror, der er mange andre ting derude, som kan gøre, at det kan være svært for børn og unge i dag. Måske ja, også, hvis deres forældre er på sociale medier, kan det være svært at være barn. Jesper Juhl, som er sådan en berømt familieterapeut. Men ja. Mads, hvad så med gamblingaktierne? Gambling er jo også derude, og det der er derude, indtil man begynder at bruge Kambi, det er jo det irregulerede marked, altså hvor at spillerne ikke er beskyttet. Så faktisk så er regulering af gambling er egentlig en rigtig god ting, både for brugerne og for samfundet. Man kan begynde at beskatte, og man sikrer, at der ikke er hvidvask, og der er også nogle lovgivninger omkring, at man skal beskytte ludomaner og sådan nogle ting og hjælpe dem. Så regulation er egentlig en måde at tage sig af folk på. Men gambling er der. Der er folk, der gerne vil gamble, uanset om det er reguleret eller ej. Mm. Spørgsmålet er, om der er folk, der også vil quizze. Der kommer et spørgsmål herind om Kahoot, nemlig Elisabeth. Hun vil gerne spørge, om man snart skal tage sit store tab, skriver hun, eller om man stadigvæk skal vente på bedre tider. Kahoot, Mads, er en aktie, som du også har talt om her i klubben. Hvad siger du til den? Jamen, Kahoot planlægger en amerikansk børsnotering. Nej, det ved vi ikke. De planlægger en børsnotering her i sidste år, og det bliver formentlig en amerikansk børsnotering. Og alt andet lige, så kommer det til at betyde større efterspørgsel på aktierne. Så jeg vil holde. Jeg har selv bare holdt mine, og jeg har dem på lang sigt, fordi at de er i gang med at transformere det her undervisningsrum, både undervisning internt i virksomheder, men også undervisning på skoler og universiteter og sådan nogle ting, og det er et kæmpe marked, de arbejder ind i. Så igen, altså, hvis man er langsigtet, så er det jo den case, man har købt ind i, og så holder man øje med virksomheden, så det gør jeg selv, så jeg har været med hele vejen op og hele vejen ned, og er stadigvæk bare med, stille og roligt. Så fik du en rutsjetur der. Ole i Kolding, han sidder og kigger på Good Food Market og Delivery Hero, og han spørger bare lige ud af landevejen, Mads, skal de op, eller skal de ned? Ja, de skal op. De skal op. Altså, de har begge to quick commerce som en væsentlig del af deres forretning. Det er det her med dark stores, og at man kan få leveret varerne hjemme. Du bestiller tandpasta og toiletpapir og Snickers og energidrik, og så kommer der et bud med det og 10 minutter efter. Og det er både Good Food og Delivery Hero i gang med, og det er virkelig en af de industrier, som får et kæmpe potentiale. Altså det bliver måden, vi handler supermarkedsvarer på i om 5-10 år. Der er også nogle etiske overvejelser, vi kunne folde ud der, men tiden løber fra os. Mads Christiansen, desværre, men tusind tak, fordi du kom helt til København og var i studiet her med os i dag. Det var en fornøjelse. Lars Pearson, tak til dig også. En sidste tur på markedet? Ja, men altså, Norden er nede, mens resten af Europa egentlig klarer sig godt, og det er vigtigt, at DAX over 15.000, fordi så ligger den lige på støttelinjen på 200-dages glidende gennemsnit, så det synes jeg, at man skal holde øje med den. Lad os se, om det kan holde dagen ud. Det holder de også øje med over på euroinvestor.dk, hvor de altså smider masser af nyheder ud til jer resten af dagen, så hop derind, hvis du skal se, hvad der sker på markederne. Herfra er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Vi høres ved i morgen. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.